אם פמינהול כמנה אלמפול ומוטלט פמינהול אמן אלמנסוב יו או ממה ישתמל העלם מלמפעוליית דוע ישרה וקרא כמנהול שיחתמלה דוע די יא זמיר מחדות תרג'קה כמנסוב די יא זמיר שיה תרג'קה חד תרג'קה כמה ישתמלה די או פדוע סרש דוע חוסנה די ודוע כופי די שתם שכמה כמנסוב תרג'קה דוע חוסנה בשסה די وسني مش لا دايت اغادو مرجي لا كانوا مرجي مسبات اغادو ده مناسبه زميل المفترض على الرجاش كوب حاجه كده برير ده كوب غزم خصن مشايا وسني جدا ده كان شي غاده الرجكه مقصدته مقصدته الرجاش مقصدته الرجاش او بل خصن مش ده دي واخصن دي مش مقصدته مش ده دي زميل رجاش غاده زمان تنا صريخ ترجاش صريخ ترجاش منصوب زمينه ده بمرسبات شبرت מרסו את הדירדית וחוזם נשלח. דום חוסם פשס עליי. זמיר יקרי. תראו שאת דום חוסם. קריב תרצית היה. קריב תרצית היה. קריב עד מה יש את המלאד. חד ורשת. זה דבר עשו את השאר פה זה מה יש את הרצית. ג'י. מה ראו את זה? عمق شو هو زي منصور درجه وسيده منصور درجه عدم انتشار ده زمايل الروح ده تبقى مش خصنا كوب خبر زي دي كوب خبر مش ده مش مله وريت كمان جامد ده مش عند جماعه كوب خبر شكل كلمه دي ترى ده صار نوع زبش توجه يا كوب خبر لا تشوف ولا شكل راجل مش سيكل لجنس كاري يا ابو קומחה, קומחה. אוי, דה מוכו דפקה. פתח מוכ שדפק סדר שווה ידה. קומחה פשקים ידיו. יועד. זמנית הסריכית הנושא. יו. בעיד, שיירה לא הייתה לאשי. זן. מרג'י בעיד השווה. נדד ויפשע קומחה שי. شا او جي زمير ما ايش تمنى ترى جيتي نو دوا باش خصنا دي ودوا باش تصدي خصني نا باش تصدي خصنا باش تصدي زمير قريب ترى يو او بلا مرجع سري كيشوا او كوف كوف باش تصدي مقصود ترى دي او بلا انتشار زمير زين دابا ماجر ماني او خاص كر ماجر شي سيكا بيان خير شا فامن هو ايمن المرسوب او ما زمان العالم المفعوليه المفعول المطلق مفعول ايه مطلق نه دای دند اخوندون دی بغان دی یالا فجیجی ندی یالا فامن المفعول المطلق مفعول مطلق هدا شا المفعول المطلق مفعول مطلق مطلق دپ مر سبات شد د مفعول مطلق تا مطلق وی لی وی ای اغه مفعول المطلق چا مطلق تدی بی او دلاو دی فی او د ماو وچ مفعول مطلق مفعول مطلق زکا ای ای چی سیغاد مفعول پا لغوی مانا سرا پا دبند اطلاق سی کیجی بعیر دی تکید نا پا بیهی پا لہو پا فیه پا پا ماو زکا مفعول پا لغوی مانا سرا چا تای کرداشودا سش دای چی کم اچار سوی شوی او پا زرب تو زربن شی فعیل چی کڑای دای کرداشودای سش دای زرب دای کنا دای دا مفعول مطلق سی خدای کرداشودا دای نو پا دیگی مفعول پا لغایی مانا سرا اطلاق پا دیگی مفعول مطلق منده باعر بی تکید نا پا بی پا لغو سرا صحیح دیگه کنده صحیح یدی وجه نایی دیگه تا مفعول پا خلاص مفعول بی مفعول لغو مفعول چه پا منده دی مفعول اطلاق پا مانا لغایی سرا دا نسی کلی چه سپر دی پا بی پا لغو پا بی ماو سرا سنوی مقاید کلی نوی سو بی آئی مفعول بی آغا سک چه پا دبند چار صدو شویدو مفعول فيه چې په دشه هغه چار وکې شوی دو مفعول له چې د دې وجنا هغه چار مفعول معه مفعول معه چې د سرا هغه چار شوی دو نو مې څه شي دي ها په دا پښته کړه نو دې وجنا دته مفعول مطلق ځکه وي خدا په معنا لغوي سره او په معنا استلا کی سره د مفعول اطلاق په پخون صحیح کیږي پې پنځه مفاعل دي په غون باندې د مفولت لګي ځکه چې مفول په استراخ شي چاته یې چا د متعلقات دي فعل نه وي او په فعل پر تعلق وي د څه فائدې دي پوره او فعل ورته اسناد نه وي شوی چې دا یوه دي فعل سره متعلق یې فعل سره تعلق وي او د څه فائدې دي پوره پر لګیدلای وي یې فعل سره او فعل ورته مسند نه وي یې فعل ورته مسند نه وي دا د مفول معنا شوله او په دا معنا استلاحي سره بیا مفول به باندې دا تعریف صحیح کیږي واته مفول به راشي او مفول به ته مفول او ته مفول او ورته به مفول راشي په استلاح شته غون مفاعل دي مفاعل پنځه په ویژه کنه خو په معنا لغوي سره صرف د مفول اطلاق چې صحیح کیږي اس اپ مفول مطلق صحیح کیږي په دا نر باندې دا د مفول اطلاق نه صحیح کیږي چې صفر د مفول سره دی به د لو د ماو قید وو نه په ویده ستای په بوجرا جوړې به وکړه متوجه شئ سمي به د مفعول مطلق په مطلق سره ځکه ونه موشل سیخه ته اطلاق صيغه المفعول عليه چا مفعول لغوي اطلاق په د بند صحیح کیږي من غیر تکیدی بن با او فی او مع او لام نه به دي به خلاف مفاعل الاربعه الباقيه فخلاف فانه لا يصح اطلاق صيغه المفعول عليها الا بعد تکیدی بواحده منها فيقال المفعول به او فی او مع او لا نه به دي په معنا لغوي سره باندې ته مفول نشي ولای ځکه چې مفول په لغوي معنا کردا شودا ته اېدا کردا شودا نه دي یا کردا شودا به هېري یا کردا شودا لا هو دي یا کردا شودا فی هېري یا ما هو دي په څه کارو به دي نو په معنا لغوي سره اطلاق پسې کېدنا اې دې وجه نه مفول اطلاق ام مفول مطلق پاتا نه وي سر مده تا وي او په څه معنا استلاقي چې مفول چته ای چا دې مفول پر فعل سره متعلق کې دي فائدې دي پورا او دې فعل ورته څه نه وي شوی اسناد نه وي شوی کته ترات په جنای به فایل ام فول ده نه به فایل کوم فول دي خو تاخد فیل ته شوی اسناد شوی دا کچه قبل مخشه دینه جنای نه به فایل نو وته اسناد فیل ته شو نه په چې کنه به ویني شا دا خبر احمد دی ختم هو مفول مطلق چې دا اسم ما فعله فاعل فعل مذکور به معنا او مخرو دا یو دا په مقصد ځون پوي مفول مطلق چاته یی چې هغه کړای وی چا کړای وی د مخ شه فعل چې کوم فاعل دا یخ دا چار کړی دا مفول دی یخ کړای او ا مخ شه فعل او ذکر هوی حقیقتا یا حکما او به معنا هو او مخ شه فعل مشتمل وی په معنا دی چا باندې اې دې مفول مطلق څنګه چا دې فعل معنا او کول وی په دې ورنسه وی لکه مثال پتو ضرب زید ضربا ضرب زید ضربا وال کړی دی زید والا زید وال کړی دی وال اې چې تو نظر سره زرا په فعل دی زیدونی فعل او زر بنی مفعول مطلق او دا مفعول مطلق چې دا فعل دی چا کړای دی دې زری چې دا د مخش فعل مذکور فاعل دی نو فعله فاعل فعل مذکور اې کړای کنه او دا سه فعل به معنا اے مشتملین بے معنا او مذکور چې دا فعل مخشی وي څو دا چکه او بے معنا هو او دا فعل مذکور مشتمل وي په معنا دې دغه مفعول مطلق د کبیره د استعمال له کول نه په جوز باندې اے فعل معنا کول د زره بش نسبت ته حادثه او زمان زر په شپ پرته او زمانادو په ماضی او نسبت فاعل ته او زر پر صرف نسبت حادثه نو دا څه مفعول مطلق دا تعریف مزه کوم تعریف مزه شو شام وس کی کوه تاسو چې تا مفعول مطلق چې اسم ما دا متن نشا دا نوم دی دی ایږي حادثه پورا فعل او چې دا حادثه کړی فاعل فن مذکور والمراد بفعل الفاعل اياه دا ته فدې اعتراض اعتراض دا ور دي چې چې دیږي فاعل فن مذکور او چې کړی وي دا خدای معنا شو لا چې دای په شمو اثر وي دو موجود کړی وي دا فعل لکه ضرب زید ضرب زید نه چې دا ضرب موجود کړ او ضرب در د دې وجه نه موجود شو ها که هم دا معنی فاعل په پر قائم وي او دو د فعل وکړای کړای وي دو حادث کړای وي موجود کړای وي نو جسم جسامت یا ماتا موتن ماتا زید موتن ماتا موت زید موتن مړ شو زید مړ یې څه نه ماتا زید موتن ماتا زید موتن موتن دولته دا موتن چې دی داغه مفعول مطلق دی خو سراد دی چې دا موت خو فاعل دی فعل مذکور نه دی کړی زید خدا مرغ نه کړای په زید پر خدا مرغ صرف صدای قائم دی په زید پر خدا صدای قائم دی او دائم فعل مطلق خو تعریف دې به سن شو صدای جسما زید جسامتن زید څه شو غاټ شو نو دا غټوله دی زید دا زید کړای او سره دې فعل مطلق دی شرف شرافت شرف زید شرافت شرافت شریف ته زید شرافت شریف نو دا شرافت ته زید دا زید خدس کړای دا موجود کړای دا په زید پر قائم نه دا شرافت خود خدای په شمو اثر نه دی نه به بالکل نو دا دې مو فنه مطلب تاریخ په سر شو زکه چې تو یې برات نه خدای رحم علی چې فعله فاعل فی المسکن دا معنا چې یو موجود کړای وي او په شمو اثر وي یو وجود تر وصله او سره چې دا داسې نه نه دې پر دای جو چې مراد کړل نه از دا کې ول مراد مراد بفعل الفاعل ايه وسمنا قيام به چدا مفعول مطلق په دغه فاعل پر سوي قائم بحيث يصح اسناده اليه چې اسناد به دته سوي دا بیا د فاده اعتراض ما ضرب زيد ضربا ما ضرب زيد زيد وال ندي کړي نو ما ضرب زيد ضربا نو دا ضرب هم چي دا په زید پر څه نه ده قائم نه ده دایم خپل مطلق خدا په پر څه نه ده او دې دایم خپل مطلق د دې دغه مو قیام معنا ده کې به خیس وي سخه اسناد ویلې مقصد چې اسناد دې ته صحیح کیږي اګه نفیه نه یو کایز باتره وي ای فعل معنا ده کې چې دا مو خپل مطلق او فاعل دې فعل مذکور کړای فاعل دې فعل مذکور کړای څه معنا په فاعل مذکور پر اوسه وي قائم قائم څه معنا چې اسناد به دته صحیح شوی دته صحیح کیږي اسناد به دته صحیح کیږي اسناد اس باتنوي او نفيانوي نو ما ضرب زيد ضربا شي اسناد دي ضرب زيد ته شوي دغه کوي باتن نه زده نفيان نه به بيسته اسناد دته صحیح کیږي بس دا مو فل مطلب لا يكون مؤثرا فيه دا معنا نه دو چې دای په شمو اثر یو موجود هم له دای موجودین کوي یو دلره موجود کړو دا معنا نه دو نو چې دا مرا مو وکړه فلا يرد علی مثل ما تموتن وجسم جسمتن وشرفا شرفا چې دا غون مفهوم فل مطلق تي خو تاریخ به صادق نشو دا کوم حاضر نه ودا کچ قائم خدای اسناد خدای ته صحیح دی کنه بس شو دا مو فل پدا پوه شو صحیح کړه شا اعتراض ور دي چې متن خو اختصار په کول دی تو چې داس ویلو چې هو ما فعل او فعل هو اسم ما فعل دا اسم دی ویل په ذکر مجھے دائی سمجھا کہ ماتن ور ذکر کا چھو یہ سمجھا کرنا کہ تعریف جامعہ مانے نہیں کرتے تعریف جامعہ ضرب زید ضربا دا لفظ دے ضربا سر ہے دا دے مفعول مطلق دا مفعول مطلق وہ تعریف پہ صادق نہ دے یہ دے زکا چھ فائل دے فعل مذکور چکڑا دے آ مانا دے ضرب یہ کڑو چھو والدی دا لفظ دے ضرب خود نہ دے کڑا دا خود فائل دے فعل نہ دے دا فعل دے فائل نہ دے دا ضرب لفظ فعل دی فاعل خو هغه امانه دي خاطر استه هغه وال نو دا مفعول مطلق نه و مفعول مطلق و مفعول مطلق تای خو تاریخ ته مفعول مطلق پسند او چا کیم مفعول مطلق نه وی په بد تعریف سره معنا چې دا مفعول مطلق نه دی مفعول مطلق خو د کبیر الفاظ نه دی پوهه کنه زکه چې د خپل منصوبات باندې نه وي نو مفعول مطلق منصوب دی او منصوب قسم دی چا نه دی اسم نه دی او اسم قسم د کلمه دی او کلمه خو لفظ دی نن دلته بشه درما په خبره به کنه نو اما کومه معنا دی مفعول مطلق چې دو په باندې تعریف سره دیکھتا ہے خو مفعول مطلق دی نه او چې کوم مفعول مطلق ته په باندې به تعریف سره نه کوي ای دی وجره به اسم ټکو سره ساکو چې دا اسم د ای حدث پورا چې هغه حدث فاعل دی فعل مذکور کړی نو تعریف ستې چې وګرځي دا جامع معنی وکړي دا وا انما زاد لفظ الاسم لانما فعل او فاعل هو المعنى او مفعول مطلق دی من قبيل الفاظ په شګر باندې و يدخل فيه المصادر كلها دا جنس شو دا په منزلات چا شو او مذکور ان ټکی سره هغه مو او ته مفعول مطلق هغه مفعول او ته چې هغه فعل سنوي ذکر نوی چې فعل سره وی مذکور انداز فعل چې فعل مقصد ذکر وی صفت للفعل دا د فعل پر اساس شو صفت شو نو به دي اچھا لك الضرب واقع ايه الضرب واقع على زيد ازربو دا حدثتای فعل دای او فاعل څه دای کړای دای خو مخشه فعل څه نه دای ذکر نه دای دا اسم فعل مطلق نه دای ول خو خامخا چا کړی وی ول فعل موجود دی فاعل وی او فعل فاعل وی خو فعل څه نه دای ذکر دای نه نه حقیقتا نه حکما لہذا دلت دا ضرب چې دای دا فعل مطلق نه ضرب مبتدا او وکونل زید نه دای څه خبر دای نه به دی ذکر عام ده که حقیقتن وی که حکمن وی حقیقتن وی که چه وی حکمن وی نو ضرب الرقاب فضرب الرقاب قرآن شده که دیکنه ضرب الرقاب دا ضرب الرقاب چه دای دا مفعول مطلق دای او فیلی خزف فیلی ذکر دای او حقیقتن نا حکمن وی اضربو ضرب الرقاب نمو بیده یا زید ضارب ضربا زیدن زاربون زربن دا زربن مفعول مطلق دی او مخشو خو عامل پشه زاربون دی او اخو فیل نده او اکا حقیقتن فیل نده او حکمان فیل دی زکا چه مانا فیل فیل پشه کنا او حکمان فیل دی مشتاکی چه دی او دا حکمان چه دی فیل دی نو مخشو فیل زکر قول عامل که حقیقتن یو کسی حکمان وی دا صفت تای دی فیل دی پورا او دا ذکر کول عام دي کما ذکر حقیقتن کما اذا كان مذکور به لک ضرب تو ضربن یا حکمن کما اذا كان مقدر لک ضرب او اسم فی معنى الفعل لک ضاربنا ها ضربا وحرج به المصادر التي فذا سرا مصادر ولم يذكر فعلها لا حقیقتا ولا حکمن حکمن لک الضرب واقع على زيدنا الضرب واقع على زيد ضرب مبتدا واقع على زيد نشا خبر شو بمعنى هو دا بل صفت دا بل صفت دې شاده پرا دې فعل دې پرا دا سه فعل به معنا نو دا به معنا او جرم جوړ دي او جرم جوړ صفت ورکې کې دې په دې باندې متعلق سره وي نو متعلق یو خاصرونه واقعون وي نو معنا دې دا سه فعل چې واقعي وي په معنا دې باندې مفعول فعل باندې په معنا دې مفعول مطلق باندې وي دا سه فعل چې واقعي په معنا دې خاصر وي په معنا دې فعل نو چې واقعي په معنا دې مفعول مطلق باندې نو دا په معنا دې فعل او مفعول مطلق معنا دې سره څنګه فی واقعلا او سره چې دغه مرخ سره یوانو معنا دې فعل حقوق دو معنا دې مفعول مطلق راځو جز دی ته دا کله دا اعتراض ور درته چې متعلق ته به معنا دې پر افعال خاص افعال عامه رو خاصه او متعلق زه سره خلاص سره چا مشتمل نه معنا دې چې دا سه فعل مشتملن به معنا هو چا مشتمل به معنا دې چا او استعمال عام استعمال کبیر دې استعمال کولا په جز باندې صفه ثانیه للفعل وليس المراد به او بده سره مراد ان الفعل کائن به معنا ذلک الاسم چې دا فعل کاینې په معنا دغه اسم دی چې ته متعلق کاینون روپ سی وینې یا خاصن روپ سی فاین معنا الاسم جزء معنا او معنا دې اسم څه دو چې مفعول مطلق دی دا دې معنا دې فعل څه دی جزء بل مراد دا معنا چې ان معنا الفعل مشتمل علیه اشتمال الکلی نو متعلق زه مشتمل روپ سی او کرینا په چې دا معنا عام فعل عام نه صحیح کیږي ازه کیږي فخرج مثل تديبا في قوله ضربته تديبا اي ضربته تديبا اذا تديبا صلا دا مفعول مطلق نه ده زکا چې دا مشه فعل بده مشتمل نه ضربته په ضرب مشتمل نه پچا بده نه تديبا نه دا مفعول له نه ده دا غانه ده مفعول مطلق نه مفعول او شي فاین نو وین کنا مم فعل او فاعل فعل مذکور اگر چې فاعل فعل مذکور دا تديب کړای دی دا ادب جوړ کړای خو دا ورته کا لیکن ولې سم استعمال علی مال فعل معنا دې فعل بده سند مشتمل نه ده وکذا خرج بھی اے کرہتو کراہتی مگر کرہتو کراہتی کرہتو کراہتی کراہتی چې دا یو کرہتو مو باد وګڼل کراہتی ا دې مو باد متوجه شې صاحب دا کراہتی د مفعول بی دې کراہتو دی خو تاریخ ته مفعول مطلق پڅ راځي ځکه داس ویل شي چې هو ما فعل او فاعل فعل مذکور به معنا جی دا کراہت فاعل څخه ته اضافه متکلم دی جی ها جی او دا مخه فعل ذکر هدا جی او فعل په دمه مشتمل لري کبل د استعمال کولا ځکه کراه تو په کراهت باندې سره مشتمل دی او سره ا دې چې دا مفعول مطلق نه ده دا سره مفعول دی نو ا دې پروته جواب چې دا ورته په ووت په معنا او سره دا څه په وای دا ووت ویلې دا کراهت څه دوا اعتبار دی یو اعتبار دی دا چې دا مخه فعل دا کړه هدا او دا مخشه فاعل په دمه مشتمل دا مخشه فعل په دمه مشتمل د کبلې د استعمال کولو او دا مخشه فعل د نه څه ده مشتق عادت په دا معنا سره وخت ته کرا اته مفعول مت کرا ته کرا اته مو بعد وګڼ الله خبره بعد وخت هو کا په درجه سره یو وخت له چې دا مخشه فل په دبند څه ده واقع ده ته مصدر خدای مفول موقع خدای مفول خو په دې جهل سره نه ده چې فاعل فعل مذکور کړای ده په دې جهل سره چې فاعل فعل مذکور فعل سره په دبند څه ده واقع ده مه په دې اعتبار ته دا مفول مطلق نشي مې څه شه مفول مفول بيدو کسا کرحتو کراحتن مدا خبره وګڼل بادا بادا بادا او کرہ تو کہہ رہا تھی اے مدہ بات گانا میں سو گانا بات ہو گانا سوچ کے وہ خبر آتا اللہ کہ اس مثال دے پبیو نا پیر دے دا چا وال رو گئے مثال پا دور یہ مثال دے دا پا مصول لگے دا بات بولا بات بولا لگے دا چی دا سے سمین دا تیرے دلا کھڑی پیر ویار سڑھائے ہو دولے جلے سب کی سڑھائے ہو اے زبیہ کراہ تو کراہ دی آ بات گانا میں سوا گانا بات وگانا آ مشن نے بھی کری چا مو دائی بات سوا گانا کراہ تو کراہ دی آ بات گانا دے مو میں سوا گانا بات وگانا ویس دو تا بیدا سوا کشو مفر بھی دا کراہت فل پا دائی کراہت بندے ورچا شو واکشو پویشو کنا پا بیدے وکازالے کخرج میمس تو کراہ تو کراہ دی کراہ دی فیمین کراہ تو کراہ فینل کراہ دی تبارے نی اخذ ما كانوا بخيس كامل بفعل فيلم مذكور يخدا خشيتا جدا فاعل فيلم مذكور برتا ها او اشتو كامل فيلم او دنا فيلم هم مشتق او اسنا دا ليدا تاع شوي ولا شك ان ما الفيلم مشتمل عليه او ما نادي فيلم مشتمل هذا خينا زين او دابا مفر مطلق تاع ها ويلي كنا او وساني ما دوما ما هو احتمال اذا تش كونوا بحيث تش بدي خشيتي وخلي تش وقع عليه فعل القراد بدا من فعل القراد صدا فاذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار الاول چه فیل نور سے پاول دے بار سرا ذکر کجدا پ فائل فلم اس کو پر مشتمل دای او قائم دای او فلم ودن اور مشتق دے ودتا اسنا شوی دے پ دگی تے بار سرا چ وخلے کما فکر چ کر رہے تو کر رہا تن کرے تو کر رہا تن فارم فل مطلب دے تے شو مطلب وای دا ذکر بعد ویلے تے بار سانی کما فکر چ کرے تو کر رہا تھی فارم فل بھی لا مفل مطلب ویلے اس لیس ذلک الفلم مشتمل نہیں دو تا فعل بدم سن دای مشتمل نہ دای بہاز الاعتبار بل هو واقع عليه بل كبدي دي بار من داي بيصدا واقع داي سا وقول فعل المفعول به لك فعلت بمفعول به من دسبي خدا دا هداي فخرج بهذا الاعتبار عن الحد نو بدي اعتبار سرا بدا دي حد نوته وانطبق الحد على المحدود الجامع او حد موده مخدوص سرا مطابق جمعنا هم بوجه كنا وقد يكون